Tu Trójka, program trzeci, jest 23, piątek, 4 maja. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. 60 milionów euro, tyle strat mogła przynieść działalność międzynarodowej grupy wyłudzającej VAT. We wtorek posłowie pochylą się nad dwoma rządowymi projektami ustaw, które mają pomóc niepełnosprawnym, ale są też projekty poselskie. 14 kandydatów o polskich korzeniach weszło do samorządów w Anglii. Europol rozbił międzynarodową grupę przestępczą wyłudzającą VAT. Zatrzymano 58 podejrzanych. Ich działania przyniosły europejskiej gospodarce 60 milionów euro strat. Operacje na terenie Belgii, Niemiec, Portugalii, Hiszpanii przeprowadziła hiszpańska policja, agencja podatkowa we współpracy z Europolem. Przeszukano 101 lokalizacji. Służby przejęły 52 luksusowe samochody. Dokumenty, narzędzia informatyczne, 400 tysięcy euro w gotówce oraz broń. We wtorek posłowie pochylą się nad dwoma rządowymi projektami ustaw, które mają pomóc niepełnosprawnych. Oba, zrównanie renty socjalnej z tą najniższą ZUS i 500 zł ulgi na wyroby medyczne oraz rehabilitację, mają spełnić postulaty protestujących od 17 dni w Sejmie opiekunów dorosłych niepełnosprawnych. Ci jednak żądają 500 zł w gotówce. Senator Jan Maria Jackowski z PiS-u przypomniał, że do Sejmu trafiły też poselskie propozycje dotyczące wsparcia osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Jest dobra wola, jest chęć rozwiązania tego protestu, a druga strona po prostu ma te oczekiwania, no takie jakie ma, więc tutaj tego spotkania niestety jeszcze nie ma. Platforma Obywatelska, mówiąc o swoim projekcie ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym, przypomina, że zakłada on m.in. wprowadzenie czeku opiekuńczego dla tych opiekunów, którzy łączą pracę z opieką, miałby wartość 1800 lub 600 zł miesięcznie. Żeby można było za te pieniądze, które dyskontować się będzie w ośrodku pomocy społecznej, zakupić usługi opiekuńcze w tym miejscu, które rodzina uzna za najlepsze dla swojej sytuacji. Oprócz tego wprowadzamy od dawna oczekiwany urlop wytchnieniowy dla wszystkich grup opiekunów. Wyjaśnił senator PO Mieczysław Augustyn. Ponadto projekt Platformy zakłada legalizację zatrudnienia opiekunów nieformalnych oraz opłacanie abonamentu teleopieki. 14 kandydatów o polskich korzeniach weszło do samorządów w Anglii. Z opublikowanych wieczorem pełnych rezultatów wynika, że będą oni reprezentować trzy największe partie w kraju. Partię Pracy, Konserwatywną i Liberalnych Demokratów. Zostawiamy ulotkę, idziemy dalej. Ulotki i spotkania z wyborcami okazały się skuteczne w 14 przypadkach, od londyńskiego Ealingu przez Sheffield po Wolverhampton. Część z tych ludzi to świeżo upieczeni imigranci, sporo jest jednak Polaków z drugiego pokolenia. Wszyscy kandydaci, którym udało się przekonać do siebie wyborców, startowali z listy tradycyjnych partii, mocno osadzonych w brytyjskim systemie politycznym. Sukcesem może się pochwalić 6 kandydatów Partii Pracy, 5 kandydatów konserwatywnych, a korzenie polskie ma też 3 liberalnych demokratów. 3 maja głosujcie na nas w Wardzie PayWay. Pozdrawiamy. Powodzeniem okazała się za to kampania nowej antysystemowej organizacji Duma Polska. W Londynie startowało 48 kandydatów, żaden nie został wybrany. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Kominiarze świętują jeszcze niecałą godzinę. 4 maja w Kościele Katolickim obchodzone jest wspomnienie liturgiczne świętego Floriana, patrona kominiarzy. Według członków Korporacji Mistrzów Kominiarskich na Śląsku to zawód, który wiąże się z tradycjami rodzinnymi. Lubię nietypowe rzeczy od zawsze, czyli ubrudzić się wysokości. Jednak trzeba pamiętać, że pochodzę z tradycyjnej kominiarskiej rodziny. 1945 roku rozpoczął to rzemiosło nasz pradziadek. To tradycyjne kominiarstwo nadal jest aktualne, ale cały czas jako kominiarze się szkolimy. Nabieramy odpowiednie kwalifikacje, aby podążać za postępem techniki. Świętują też hutnicy, garncarze, piekarze i strażacy. To był serwis Trójki. Serwis sportowy, Adam Malecki. A podsumowanie sportowe dnia rozpoczynamy od medalu brązowego Mistrzostw Świata w zapasach. Mistrzostw Europy, przepraszam, w zapasach. Zdobyła go w wadze do 53 kg Katarzyna Krawczyk. Polka w Rosji w decydującej walce pokonała Węgierkę Mercedes Denesz. W Ekstraklasie 2 mecze 34 kolejki już za piłkarzami. Poznaliśmy kolejną drużynę, która po Krakowi zapewniła sobie utrzymanie. To Śląsk Wrocław, który zremisował właśnie z Pasami przy Kałuży 3-3. I to po dobrej grze obu zespołów, przyznał trener Tadeusz Pawłowski. Obydwie drużyny zaprezentowały bardzo dobre widowisko, bo 6 bramek. Obydwie drużyny ofensywnie, bez fauli. Dobra reklama dla Ekstraklasy. Śląsk zapewnił sobie utrzymanie. Takiego komfortu nie mają ani Lechia Gdańsk, ani Termalika Bruk-Betniciecza, które wciąż walczą o ekstraklasowy byt. W dzisiejszym bezpośrednim starciu w Gdańsku Termalika wygrała 1-0, a gola, jakże ważnego, strzelił w 75. minucie Władysław Gutkowskis. Słonie zbliżyły się na 2 punkty do Biało-Zielonych i do Piasta Gliwice. W pierwszej lidze porażka lidera. Miedź Legnica przegrała 0-1 w Tychach z GKS-em. Na pozycję wicelidera awansowała Stal Mielec, która pokonała 3-0 Wigry Suwałki. Na dobre wyniki liczą kibice i działacze Glasgow Rangers. Drużynę ze szkockiej Premier League do triumfów ma poprowadzić legenda Liverpoolu, Steven Gerrard. Anglik rozpoczyna karierę trenerską. Starym wyjadaczem w zawodzie jest Diego Simeone, choć czasami zachowuje się niczym żółtodziób. Tak było podczas meczu półfinałowego z Arsenalem. Argentyńczyka poniosły nerwy i obrażał sędziów. Jest więc reakcja UEFA, która zawiesiła trenera Atletico Madryt na 4 mecze, co oznacza, że nie zasiądzie na ławce w meczu finałowym Ligi Europy z Olympique Marsylia. W Ekstralidze Żużlowej pierwsze w sezonie zwycięstwo GKM-u Grudziądz w meczu otwierającym 5. kolejkę wygrał 49-41 ze Stalą Gorzów. Jeszcze lekkoatletyka i hokej na lodzie. W Królowej Sportów rywalizowali w diamentowej lidze w Dausze. Jedynym startującym tam Polakiem był Adam Kszczot. W biegu na 800 metrów zajął 4. miejsce i co ważne uzyskał minimum na Mistrzostwa Europy w Berlinie. W Danii za to rozpoczęły się Mistrzostwa Świata Elity w hokeju na lodzie. Na inaugurację w starciu gigantów Stany Zjednoczone pokonały pokarnych Kanadę. Na południowym wschodzie i w Karpatach miejscami zanikające przelotne opady deszczu i burze od 2 i 3 stopni w województwach północnych, lokalnie na północnym zachodzie i na Mazurach, przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia. Około 6 w centrum do 14 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. 7 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Agnieszki Łukasiewicz i jeszcze Joli Pawlak i Adama Maleckiego, którzy cały czas są w studiu. O właśnie, tak dzisiaj zaczynamy ofensywę. Proszę Państwa, ja prosto tak naprawdę z koncertu pewnego artysty i jadąc tutaj do Trójki, podjąłem się takiego, no tylko pozornie kuriozalnego zadania, żeby wytypować najbardziej ofensywną płytę, jaką ten artysta w życiu nagrał. I wybór był bardzo prosty. on a crowded beach, washed by the sun, he puts his headphones on. 'Cause modern world revolves around the synthesizer's song. Wtedy, w 1980 roku, tą płytą wyważali drzwi i otwierali jednocześnie wiele tych jeszcze nieznanych miejsc. Zresztą miejsc, z których później w kolejnych dziesięcioleciach muzyka popularna czerpała i czerpie wciąż całymi garściami. New Europeans to też jest taki utwór z punktu widzenia historycznego bardzo ważny, bo pamiętam ten dzień, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej. To dzień wcześniej zagraliśmy właśnie New Europeans grupy Ultravox. Meteor dzisiaj w warszawskiej progresji. Myślę, że ze wszystkich dotychczasowych koncertów w jego wykonaniu, jakie widziałem, pod względem wokalnym ten był najlepszy. No i też całe szczęście dla tych, którzy tam byli właśnie dzisiaj w Warszawie na tym występie. Mnóstwo gitarowych, znakomitych zagrywek, bo wciąż nie zapominajmy o tym. Mitch kiedyś wielkim wokalistą był, dziś jest wokalistą niezłym, tak powiedzmy, ale przede wszystkim i w pierwszej kolejności to znakomity gitarzysta, bo z gitary wszystko się wzięło. Tam miało przy tym instrumencie swój początek. New Europeans, płyta najbardziej ofensywna, ta, która wyważała drzwi, tak jak wielu wykonawców w ofensywie. Wiena, 1980 rok. Dzisiaj też podczas tego koncertu zabrzmiało. Mogę tylko powiedzieć, że do trójkowego mikrofonu opowiedział o Life-Aid, o Bobie Geldofie, o tym utworze, o którym zawsze mówiła. To był nasz 9 wspólny wywiad. I o Davidzie Bowiem również. Jeśli wszystko się dobrze ułoży, to jutro w audycji Myśliwiecka 357 między 17 a 19 trochę więcej, a za tydzień na pewno całość. Michi Orr, nietypowo z zespołem Ultravox na początek dzisiaj. No to teraz już nowości, bo nowościami ofensywa stoi. 12,5 minuty po godzinie 23. Ten głos. Well, whatever you do in your life, remember, never ever steal anything. There was a guy and he stole the wrong car. He has no legs now and face with his car. Oh Lord, I pray for his soul. So though the priest smiles his girlfriend's face, her heart is hot, him what means disgrace. Oh Lord, I pray for your soul. Hey baby, I think I saved for more. I won't be back to the shore. You can't make a swimming with me. Hey baby, I think I saved for more. I won't be back to the shore. This time kieszeni co more. I'll walk you back to the shore. You'd make a swimming for me. Hey baby, I think I say it for more. I'll walk you back to the shore. Just find me on the sea. War goes on, miles go down, past the waves of sea. Water still, learn to run. Dogs running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running. Hey, baby, I think I saved for more. I'll walk you back to the shore. Get naked swimming with me. Yeah, get naked swim with me. Hey baby, I think I stay here for more. I think I stay here for more. I'll walk you back to the shore. I'll walk you back to the shore. Just play with me on the sea. Just play with me on the sea. Hey baby, yeah baby, I think I stay here for more. Yeah, I think I stay here for I'll more. Walk you back to the shore. Oficjalna premiera jest w poniedziałek, ale u nas trochę wcześniej, dziś. Stealing, Robbing, Naked Swimming. Pan Sosnowski. To było nowe, a to jest to, co już od kilku tygodni znamy. Disillusions marked their home. jak go można znaleźć w sieci, bo to jest przecież pierwsze źródło na dziś. No, Sosnowskich na Facebooku to tak myślę, że kilkadziesiąt miliardów jest takich właśnie osób. Przy nim sprawa jest prosta. Wystarczy wpisać rodzajnik The angielski i napisać razem The Sosnowski i wszystko będzie jasne. Polecam bardzo gorąco. Należy polubić tego chłopaka. Znaczy należy. No dobrze by było, żeby go polubić, żeby posłuchać jego muzyki, bo tu się wszystko zgadza. Ma gitarę, wie co z nią robić. Pomaga sobie również grając nogami na perkusji, też wie co z tym robić. Nie dba o głos, bo chyba pali papierosy i pisze świetne piosenki. Czyli wszystko się zgadza. Where do we go? Sosnowski. Czekamy na wywiad z nim. Obiecuję, że będzie i obiecuję, że będzie go więcej. Również i w wersji live. Dzisiaj w ofensywie dwa razy. Brawo chłopaku, brawo. 22 minuty po godzinie 23. Soliści nam jakoś tak ostatnio wypełniają czas i bardzo dobrze. Całą ciszę zamknęliśmy w tym pokoju. Taka faza snu, która następuje no mniej więcej kilka minut, może nawet nie, po tym jak odpływamy, jak zamykamy oczy. I wtedy następuje czasami taki moment, kiedy coś albo ktoś nas gwałtownie budzi z tego pierwszego snu, pierwszego odruchu snu, wyrywa. I to jest właśnie ten utwór. Krążą o nas historie. rzadko na głos, zawsze z boku. Widzieli, jak upadamy, i to nie raz. Mają nas na oku. Krążą o nas legendy. Mają nagranie, na którym się pieścimy. Z wypiekami czekają. Aż się zakrztusimy. Jakie to szczęście, że nikt nigdy do końca sobie nie odpowie na pytanie, nawet sam artysta chyba nie odpowie na to pytanie, o co? O co chodzi, o czym jest ta płyta? Przewijanie na podglądzie, czyli król, czyli sam epilog, finisz tej niezwykłej, choć może nawet trochę przykrótkiej, jak na moje ucho, opowieści. Pięknie. 29 minut po 23. Aha, dziękuję za wszystkie maile. piotr.stelmach@polskiradio.pl, bo jeszcze przychodzą maile w sprawie na przykład polskiego topu wszechczasów. Ależ było magicznie. Przez cały dzień 2 maja. No i oczywiście lista obecności na ofensywnym Facebooku. Tam wciąż się polecamy. Jakoś tak się składało. No to jest efekt dopadania mnie przez niektóre melodie, które nie chcą puścić. Składało się tak w ostatnich dniach, że ta piosenka, przepiękna piosenka, jakoś niespecjalnie dawała mi usnąć.

właśnie, trzeba się teraz przyznać do swojego wielkiego dziennikarskiego niedopatrzenia i nieprofesjonalizmu na antenie, ale ja przez 11 lat się tak naprawdę nie dowiedziałem, jak się wymawia tytuł tego utworu. Nawet niedawno, kiedy spotkaliśmy się z Michałem Wiraszko tutaj w studiu, pytałem go o to i coś powiedział, ale po prostu wyparowało z głowy. 111, 111, 1, 11, 1 listopada. No tak mniej więcej. Trzy jedynki w każdym razie i to jest zespół Muchy i to jest koniec płyty Terror Romance i mam nadzieję, że chłopaki się będą pięknie teraz przez kolejne miesiące znowu rozgrywali w trójkę i wrócą w glory i w chwale. Za 22 minuty jest północ, a właśnie Michał z Muchami to teraz Michał w duecie. Patrz mi w oczy, jestem stąd. Popatrz na ręce, jestem stąd. Zajrzyj mi w kieszeń, jestem stąd. Zajrzyj za kołnierz, jestem stąd. Wejdź do mieszkania, jestem stąd. Zajrzyj mi w portfel, jestem stąd. Spytaj, gdzie byłem, zobacz, kim sypiam. Otwórz mi głowę, otwórz mi głowę. Thank you.

No właśnie, żeby nam jeszcze nie wszystkie płyty tak, tak szybko minęły, bo to było rok temu. Bluszcz Junior i Argentina z tego właśnie albumu. To kolejna taka płyta, żeby nam szybko nie przebrzmiała, nie przeminęła. Bownik, bardzo proszę. Tam za stery, stylu mi brak. Nim zacznę od zera, poczuję żal. Coś we krwi to steryt, błękitny smar. Dech z piersi wybiera. Sam teraz, sobie tam, gdzie zawsze stałem. Pragnę wędrować, ale brak mi sił. Zobacz, piją pioruny, ziemia drży. Płynie woda, duszę w gardle krzyk. Jeśli ukłują mnie zęby Cerbera, w świetle poranka nie będę opierał się na swoich ustach, więc ślady zacieram po lustrach opery i tłustych deserach. Każdy, kto ma przyjść dzisiaj, spuści się. Nie żartuję. Każdy, kto ma przyjść dzisiaj, spuści się. Wiem, co tam masz, złoty zegarek. Mimo, że przyszłość jest lekko mglista, walczę z upałem, woda zamienia się w parę. Podaję piłkę jak idzie król ulicy, a wokół jego harem. Wtem słyszę zgiełk i wyzwiska. Walczę z upałem, woda zamienia się w parę. Całując drzew korony, wirującą mgłę, która płynie. Coś, co było tłem, kroplą wina, biciem czterech serc. Chcę zatrzymać pod kroki saren, moje kroki w szary dzień pokonuje falę. Noszę się z zamiarem, aby wcale się nie widać wokół. Patrzę jak bandyta. Jeśli zatańczę, to za karę. Gesty czułe i dojrzałe, celebruję dziś sumienie. Ale wytrzyma serce, wiem, chwyć mnie za ręce. Chwyć mnie za ręce. Kto otruje, to ocali, gryzą reszki komary. Jeśli sam zechce więcej, chwyć mnie za ręce. Chwyć mnie za ręce. Walczę z upałem, woda zamienia się w parę. Cześć, walczę z upałem, woda zamienia się w parę. Cześć, walczę z upałem, woda zamienia się w parę. Podaję piłkę jak fart, broken boy. Walczę z upałem, woda zamienia się w parę. Podaję piłkę jak fart, broken boy. Tak, moim zdaniem to jest na płycie Delfina ten najlepszy utwór, Franz Beckenbauer. Może inaczej, Franz Beckenbauer. Zespół Bownik. O. Gdzie dzisiaj nas słychać? Rybnik, Łosice, Radziejów, Londyn, Gdańsk, Radzyń Podlaski, Świdwin. To jest ciężko wymówić tak szybko. Mysłowice, Szczodrkowice, Bydgoszcz, Dąbcze, Konie Młoty, Dąbrowa Górnicza i Leszno. I jeszcze Bydgoszcz, jeszcze Poręba i Białystok, i Kościan, i Kozienice, i Ruda Śląska, i Łódź. O! I super, i Ciechocinek. To ja na końcu Państwu życzę, właściwie życzymy, Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz i Piotr Stelmach, żeby przyśniły się Państwu na przykład wielkie, takie ogromne pająki. Mogą być pluszowe. Tym utworem będą Państwo dzisiaj na dobranoc zaskoczeni. Pa, pa.